Lørdag 11. oktober, lidt eller nogen sol, men især i Nord- og Vestjylland kommer der byer, der kan være med torden, svag til jævn vind mellem syd og øst og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kasper Lundberg og Frederik Dirk Skotlip. Ja, og i denne her time, der kommer det til at handle om Danmarks historie. Ja. Men altså sådan noget ny Danmarks historie. Mm. Så det er noget, der måske på nogle punkter også stadigvæk er sådan lidt kamp om, hvordan man skal definere, og hvad der er vigtigt og sådan noget. Så der tænker jeg, vi kan give vores besyv med. Ja, bestemt. Lidt senere, der skal det også handle om finanskrisen. Lige om et øjeblik, så skal det handle om 90'erne. Ja. Så det bliver sådan lidt før og efter finanskrisen. Så vi må se, om vi kan huske, hvad der ledte op til finanskrisen, og så skal vi prøve at tale lidt senere om, hvad for nogle konsekvenser finanskrisen så har haft på Danmark. Men altså finanskrisen, hvordan oplevede du den, Frederik? Jeg oplevede den i og med, at den bragede derudad, da jeg blev færdig på universitetet i 2010. Og jeg kom ud på det værst tænkelige tidspunkt. Vi havde fået ørerne fulde med, at når vi kom ud, så kunne vi nærmest vælge at vrage, hvad for job vi ville have, og komme ud til et totalt dødt arbejdsmarked. Det var de små generationer der fra starten af 80'erne eller sådan noget. Ja, ja. Jeg var heldig at finde et job efter, ja, jeg gik alligevel et halvt år uden arbejde, ikke? Hvor jeg tog mig til at lave en masse frivillige ting. Men det var, jeg synes vores generation har mærket den meget på egen krop, ikke? Jeg mærkede det ekstremt meget også. Jeg købte andelsbolig. Ja. Sekundet før boligboblen bristede, eller måske var den i virkeligheden i gang. Ja. Og jeg havde bare ikke rigtig opdaget det. Nej. Så købte jeg andelsbolig, da de var allerdyrest. Oh. Og så følte jeg mig simpelthen fanget i den. Ja. I årevis. Nu er det jo så begyndt at vende, ikke? Så nu ved jeg, at jeg kan komme af med den igen heldigvis, og har kunne blive i den. Mm. Så jeg ikke har mistet penge. Men udover det er jeg også uddannet stort set samtidig med dig, ja. Frederik. Så jeg har virkelig også haft den der følelse af at komme ud midt i en krise, ikke? Mm. Og der var ingen jobs at få. Nej. Så jeg virkelig mærkede den, synes jeg. Det lagde op til kreativiteten. Man måtte ligesom prøve at skabe sin egen profil og sin egen vej. Via en masse, ja, som sagt, frivillig arbejde og iværksætteri og sådan ting. Altså. Ja, men så jeg glæder mig meget til at blive klogere på krisen senere, og forhåbentlig klogere, sådan, så når den næste krise kommer, så er man lidt bedre rustet, eller føler ikke, det er så stor en overraskelse. Det er noget med at købe en masse gear. Ja. Men nu har vi fået besøg af Ove Dahl, der er historiker, og så har du skrevet bogen, der hedder Tilbage til 90'erne. Så nu skal vi altså tilbage til før finanskrisen, før man overhovedet vidste, at den ville komme. Jeg har den her. Den ligger på bordet, og måske inden vi har også en masse andre ting på bordet. En masse ting fra 90'erne. Ja. Men jeg har lige lyst til at lave et lille eksperiment først. Frederik, hvis du prøver lige at åbne Ove Dahls bog, bare på et helt tilfældigt sted. Uha, der er nogle fantastiske farver i tøjstilen, kan jeg se. Ja. Baller af stål. Baller af stål, Charlotte Bircow. Man kan, stor ting. Jeg synes, min mor gik til gymnastik og ville have baller af stål, kan jeg huske. Din bog, Ove, den er bygget op sådan, at der er primært billeder af ting. Hvordan kan det være, at det er en god måde at skrive om 90'erne på? Nu har jeg jo skrevet flere bøger. Det her det er den syvende bog, så jeg har været lige fra 1930'erne og så op til 1990'erne. Men den umiddelbare grund til, at jeg bruger den her metode, det er, at jeg har arbejdet nu her i to årtier med at vække minder hos primært ældre mennesker, blandt andet ældre med demenssygdom, hvor de har svært ved at huske, hvad der sker i dag. Men hvis man viser dem gamle ting, så kan man pludselig få en rigtig god og hyggelig samtale i gang. Og den er jo så fortsat i forhold til den brede offentlighed med de her bøger, hvor jeg nu er nået til 90'erne. Altså jeg synes i hvert fald, man kan mærke det her, også selvom jeg ikke er specielt dement. Når jeg bladrer i den der bog, nu er jeg jo også vokset op igennem 90'erne, men jeg får meget stærke følelsesmæssige reaktioner på de der ting. Jeg kan næsten ikke, altså der er mange ting, hvor jeg næsten ikke kan styre det. Det er som om, det bare vælder op i mig. Jamen, det er også meningen, og det gælder jo for stort set alle mennesker, at man bliver grebet, når man ser ting, man måske ikke har set i 10, 20, 30 år. Frederik, jeg står meget bladret, han er fuldstændig ude af samtalen. Der er motormus fra Mars og wrestling og nattevagten og scorekaj og 90-210. Altså det er jo overload af ting, jeg holder ekstremt meget af. Men lad os du har jo faktisk også taget et par ting med, Frederik. Jeg tænker, jeg vil prøve at give en af dem til Ove. Så kan man prøve at beskrive den uden at sige, uden at afsløre med det samme, hvad det er. Men hvis nu du tog den her, for eksempel. Jeg har jo snydt lidt med nogle af tingene. Ja. Ja. Nå, ja, okay. Den der er faktisk snydt. Den er snydt. Den anden først. Vi kan tage den her først. Så prøv at beskrive, hvad du sidder med i hånden. Ja. Ja, selve hovedet, man kan dreje på op og ned. Det er jo sådan en, et ret skræmmende hoved. Han er helt grøn. Ja, det er faktisk tegneseriehelten Hulk. Det er Hulken. Ja, det er Hulken. Jeg kender ham godt, men når man kun ser hovedet her foroven, så kan man godt. Men det er så ikke bare Hulken, tvivl. Fordi Hulkens hoved er sat oven på noget. Ja, sat på sådan en lille anordning, hvor man kan komme, jeg kan vel godt sige, man kan komme pesteller i. Ja, ja, nu nærmer vi os. Og så kan man åbne hovedet, og så kommer der en pestel ud. Ja, præcis. Så tror jeg, vi nærmer os. Det er det, der kaldes en pestdispenser. Ja, det var sådan noget, man havde. Det er halv legetøj, halv slik. Nede i skolegården, så galt det om at have det sejeste hoved på sin pestdispenser. Og så åbnede man lige der, og så kunne folk lige få en pastel. Og det er jo et meget godt eksempel på legetøj, der går igen. Ja. Altså at gå ud og ti og ti og ti. Ja. Og det kan man så også se på. Der er jo samler til alt herhjemme. Folk, der har i måske hundredvis, eller måske endnu mere af gamle, af dem slags. Ja, lige netop af dem her. Ja. Det ved jeg, der findes folk altså, overalt i verden, der har tusindvis af pestdispenser, og der er nogle af dem, der kan være flere hundrede dollars værd. Og vi skal snakke om en del forskellige ting her det næste kvarters tid. Og jeg tænkte, vi kunne prøve at dele dem op i ting, der ligesom har en eller anden blivende betydning, og ting, der ligesom bare var fra 90'erne. Ja. Hvor vil I placere pestdispenseren her? Den er jo nok bare fra 90'erne. Den er bare fra 90'erne. Den er ved at, altså, fordi jeg tror godt stadigvæk, man kan købe dem, men den har ikke nogen kulturel betydning længere. Det er ikke dominerende i hvert fald, vel? Hvad siger du, Orbe? Skal vi smide den over i bunken med ting, der ikke... Jeg må nok sige, at jeg må springe over, men altså, jeg ved, at den har eksisteret i flere årtier. Ja, ja. Jeg kan ikke sige om fremtiden for den. Nej. Jeg tror, det ser sgu lidt blegt ud i forhold til, hvad udvalget af slik og legetøj ser ud den dag i dag, ikke? Men hvis nu man skulle... tale om 90'erne som sådan en periode, altså nullerne og det årti, vi er midt i nu, altså 10'erne eller hvad man skal kalde dem, de er jo ikke sådan helt koaguleret endnu, tænker jeg. Vi ved ikke rigtigt, hvad det er for nogle historiske perioder. Hvad med 90'erne? Er det sådan en meget fast størrelse? Ved vi 100% over? Der må jeg indrømme, at det kan jeg ikke få den til at være en fast størrelse. Mm. Altså i modsætning til de andre perioder, til årtier, jeg har haft, krisen i 30'erne, ungdomsoprøret i 60'erne, de politiske 70'ere. Der kan jeg ikke sætte sådan en speciel titel på 90'erne, udover at forbruget stiger enormt. Der er mere alt, både nye ting og en masse gamle ting, som kommer op igen. Så det er svært, synes jeg. Og ja, der ved jeg heller ikke, om det hjælper, om vi snakker om det samme om 10 år eller 20 år. Men er det ikke noget af det samme, man også kunne sige om 60'erne og 50'erne, det her med forbruget, der stiger? Sådan. Er det særligt for 90'erne? Ja, fordi der sker ikke så meget ud over det. Altså nu for eksempel på politisk plan sker der jo meget i 60'erne og 70'erne. Mm. Det sker der jo ikke rigtigt i 90'erne. Kulturel plan, det er jo så en stor blanding af alt muligt forskelligt. Så det er sådan mere hjernedødt forbrug i 90'erne? Det kan man godt kalde det, hvis man vil bruge den vending. Ikke? Og så er det genbrug af alle mulige genrer, kulturer, moder osv. Ja. Jeg tænkte, jeg ville lige spille et lille lydklip, som i hvert fald også var noget af det, der vækkede følelser hos mig. Vi ser, om der skal hos dig, Frederik. Ja, lad os høre. Det er jo introen til den berømte serie, Sex and the City. Ja. Jeg synes allerede bare introen, men det er selvfølgelig også, fordi den stadigvæk er der. Altså den der lyd fra HBO-logoet. Det er jo noget, der også allerede der virker følelser i mig. Men hvad for en forhold har I til Sex and the City? Altså det er jo meget stereotyp, men det har altid været noget, min kæreste så. Ja. Også gennem flere forhold. Og noget, jeg ikke selv var sådan så tosset med, måske. Hvad med dig, Ove? Du er jo noget ældre end Frederik. Ja, jeg må indrømme, jeg så det ikke, men jeg ved jo, at det er en ret god eksponent på det forhold til rigdom, som slår igennem i 90'erne. Mm. Og der kan vi jo sammenligne for eksempel med 80'erne med jubierne. Altså, de blev jo af den brede befolkning jo opfattet som sådan ret ekscentriske i det, de gør, og den fremtoning, de har. Men der bliver det jo helt anderledes i 90'erne. Jeg har også taget en symbolsting med, synes jeg selv. En sparebøsse. Ja. Nu er det ikke længere en legetøjs sparebøsse. Nu er det ikke længere udformet som en gris eller en postkasse. Nu er det en hæveautomat. Og der kan man jo sige, at det er meget symbolisk, at børnene skal putte pengene i en hæveautomat, fordi kernen i en hæveautomat, det er, at man hæver pengene. Mm. Og det er jo også meget sigende fra 90'erne, fra 80'erne, hvor man skulle spænde livremmen ind og kartoffelkure, så skulle man til at lære at bruge pengene igen. Og endda endnu vildere, end man nogensinde har set. Hvad brugte man pengene på især? Ja, det var så forskelligt jo, hvad kan man sige, indkomstgruppe man havde. De rige, de brugte jo på dyrt tøj. Mm. Dyrt tøj, som man slet ikke har været vant til at se herhjemme. Altså en spacerdragt til måske 10-20.000. Og det er jo så fortsat i nullerne. Men man må nok sige, hvis man sammenligner med andre perioder, så var der jo en god del i 90'erne, som ikke kom med på velstandsbølgen. Hvis man for eksempel sammenligner med 60'erne, der blev jo hævet ret mange med op. Blandt andet fik mulighed for at få en længerevarende uddannelse, selvom de kom fra arbejderklassen og andre lag. Det ser vi ikke i 90'erne. Hvis vi skulle tage de to ting, vi så lige har talt om, Sex and the City, og så har vi din sparegris, der er en hæveautomat lavet af plastik her, og så sige, hvad for nogen har blivende værdi, og er der en af dem, der ligesom skal ryge over til pestdispenseren her med dem, der har mistet deres kulturelle værdi? Ej, jeg vil sige, at den her automat, den skal vi stå over til pestdispenseren, ikke? Fordi det er jo ikke meget, man hæver penge den dag i dag. Og... Nej, forbrugsfesten er slut, og jeg ved ikke, er folk begyndt at spare op igen måske i højere grad? Mm. Så der måske har den lidt værdi der. Men, men det er jo ikke bestemt for lige netop den, kan man sige. Det er jo... Så er det jo bare en sparegris eller en sparekasse. Så er der Sex and the City. Det synes jeg jo ikke er... Altså det, jeg tror egentlig, jeg havde ikke tænkt, at det var specielt 90'er-agtigt. Nej, det havde jeg heller ikke. Jeg synes, det har helt klart transcenderet sin egen tid. Og det er jo noget, man stadigvæk også ser. Mm. Og uden at tænke på det som en specifik 90'er-serie, i modsætning til for eksempel Beverly Hills, ja. Som er ekstremt 90'er ja. I min... den måde, jeg ser på det på. Indbegrebet. Og tøjet i Beverly Hills er ekstremt smart nu, fordi det er begyndt at komme tilbage. Det der med de høje taljer og sådan et den er faktisk ikke fra American Apparel, den her skjorte jeg har på i dag, men altså har jeg en del skjorter fra det mærke, og hvis man går ind i deres butik, det er sådan ret smart amerikansk tøjmærke, der er alle snittene er sådan nogle brede 90'er snit. Så det er faktisk ret få af tingene er i. Jeg synes 90'er snittet er lidt svært at arbejde med, men oprullede ærmer, og der er nogle bestemte områder i København, hvor det også er meget populært. Ellers så tænker jeg også, noget af det, der virkelig sker, det er jo også det der, du har liggende foran dig der, Ove. Altså elektronik, tænker jeg virkelig også betyder meget. Ja, den måde, vi kommunikerer på i 90'erne, ændrer sig jo radikalt. Det er vel i 90'erne også, at internettet på den måde begynder at blive en ting. Det kommer frem, men det går meget langsomt. Mm. Hvis man tænker på i midten af 90'erne, er der under 10.000 brugere på internettet. Det er ikke ret mange. I midten af 90'erne er der under 10.000? Ja, og der er cirka 200 danske hjemmesider. Og det er ikke engang 20 år siden. Så det er jo også meget tankevækkende, at, at tiden går så hurtigt, bare på 19 år. Men omvendt her med, nu har jeg taget et par mobiltelefoner med her, en kulttelefon nok af 3210, hvor der sker virkelig et gennembrud fra 95 til 96, hvor der er cirka en halv million, der har, og så vokser det til 1,3 millioner, og så kører det ellers derudad. Ja. Men det var også blandt andet på grund af taletidskort, at man kunne komme billigt fra start. Jeg kan huske de første taletidskort, jeg fik. Jeg har også haft den her telefon, jeg sidder med i hånden nu, som du har taget med, Ove, som jo er en klassiker over dem alle. Ikke? Altså, det var jo før Apple kom med deres iPhone, så var det her jo altså 90'ernes iPhone, ikke? Og jeg kan huske de der taletidskort, jeg kan huske det første, jeg fik, da man begyndte at kunne sende sms'er, der kostede det en enhed at sende en sms, og en enhed, den kunne altså koste op til 5 kroner, alt efter hvilken taletidskort, man havde købt. Ja. Nogle af dem var så kostede mange penge, og så fik man lidt flere enheder og sådan noget, ikke? Men der kunne det altså koste op til en 5 at sende en sms. Skulle man altså skrive noget vigtigt? Ja. Men det er jo også, hvad kan man sige, pudsigt at tænke på, at det er ikke engang 20 år siden, at det var meget få, der gik rundt med mobiltelefoner. Det tror jeg, mange børn og unge har svært ved at forstå. Jamen, det er jo helt bare 20 år. Det har jeg svært ved at forstå. Og jeg, altså, der var en tid, hvor du og jeg, Kasper, vi ikke havde mobiltelefoner som børn, og vores forældre kunne ikke få fat på os. Altså, hvis vi ikke gik direkte hjem fra skole, så vidste de ikke, hvor vi var. Vi skal tale om flere 90'er ting lige om et øjeblik. Vi skal lige have en lille bitte pause, fordi vi har sådan et projekt her i det her weekendprogram, hvor vi har samlet en masse vittigheder fra verdens største vittighedsbog, der lige er kommet ud. Og så har vi fået en til at læse dem op, og så spiller vi lige nogle af dem en gang imellem. Så vi tager lige en lille pause og hører lige en vittighed, og så kan vi se, om du synes, den er sjov eller meget 90'er-agtig. Det er eksamenstid, og professoren spørger den medicinstuderende. Hvilken del af vores menneskelige krop kan vokse til det syvdobbelte, frøken? Professoren nød den unge students tøven. Er det et spørgsmål at stille til en ung kvinde som mig? Men så slog professoren til. Tja, lille di. Svaret er pupillerne. Og i øvrigt bør de nok ikke have helt så store forventninger. Ja, det var sådan en lille vittighed. Ja. Det var fra verdens største vittighedsbog, og den er lige kommet på gaden. Og vi sidder her med Ove Dahl, der har udgivet bogen, der hedder Tilbage til 90'erne. Og altså, jeg bliver utrolig rørstrømsk, når jeg kigger igennem den. Og endnu mere, når jeg finder lydklip frem fra nogle af de her ting. Og jeg tænkte lige, at jeg ville spille et mere. Nu snakker vi lidt om det her med computer. Og det var også noget, der... Det her med, at computerne blev almindelige i de danske hjem. Det var også noget, der trådte igennem i kulturen mere bredt. For eksempel her i det her tilfælde. Nej. Nej, jeg var bare lige ved at undersøge noget på nettet. Noget med moms og skat, men så gik skidtet fisk. Nå, naboens Emil kan helt sikkert ordne den, Gunnar. Emil, hvad forstand er sådan en fiskerfis på en computer? Jamen, på fiskeriskolen har Emil lært en masse om computer og lod og ekko. Lod og ekko. Jeg skal på internettet, ikke fiskernettet. Gunnar, Emil, han vil forresten tage nogle links med til dig. Det var noget med nogle... gode sind, sagde han. Sagde han virkelig det? Jeg ved bare ikke, om sådan nogle links, om de skal koges eller steges. Nej, men det ved jeg. Fisker. Det er nok ikke så ringe endda. Gunnar. Kan I huske den her kampagne? Ja. Kan du også huske, der er nogen dag? Ja, altså det er jo så i forlængelse af hvad kan man sige, at spise fisk. Ja. Der laver de så en ekstra kampagne for, at unge mennesker går ind og starter på fiskeriuddannelsen. Og det er så det, vi hører. Det er rigtigt. Ja, jeg kunne bare huske den her kampagne med, at man skulle spise flere fisk. Ja. Og så det er sådan meget klassisk setup, ikke? Med en mand og en kone, og hun er sådan lidt fremsynet i det. Hun har hørt det her med, at det er sundt at spise fisk, og han er sådan meget forstokket. Mm. Og så bliver han i hvert eneste afsnit af den her kampagne så afsløret som en total fjols. Og det er lidt det samme, der fortsætter faktisk i mange af de reklamer, vi ser i dag. Egentlig. Ja, det er meget sjovt, at det stadigvæk fungerer, det setup, fordi det virker så gammeldags, synes jeg. Ja. Det her med den dumme ægte mand, der bliver afsløret af sin kloge kone. Ikke? Jo. Så jeg ved ikke, altså jeg har lyst til at smide den reklame over i bunken med ting, som ikke hører til i vores tid. Bare det sprog og den humor, der er omkring internettet og computer og kliks og sild, og, altså det er så dateret. Ja, ja. Så det skal over i den bunke, det er helt sikkert. Okay, det smider vi over i den bunke, selvom at der faktisk er nogle reklamer stadigvæk, der ligner lidt. Jamen de burde også ryge over i den bunke. Ja, så det smider vi også over, selvom de ikke vil over. Ove Dahl, inden vi lige tager de sidste par ting, så vil jeg høre dig om det her med, at du arbejder på Dansk Center for Reminiscens. Altså betyder det Dansk Huskecenter, kan man sige det? Det kan man godt kalde. Jeg kalder jo også mine bøger for huskebøger, fordi navnet erindringsbøger, det er jo optaget til andre former for bøger. Der arbejder jeg med metoden reminiscens, som kommer fra USA og England, hvor man i 30-40 år har arbejdet med at vække minder, primært ved at bruge konkrete genstande, vise konkrete genstande, høre melodistumper, måske få en bestemt duft i næsen, og så pludselig kan man vække minder. Og det er så underforstået positive minder, fordi metoden bruges jo i forhold til mennesker, der er, hvad kan man sige, nede i kulkælderen. Det kan være demente, det kan være psykisk syge, det kan være anbragte unge på børnehjem og så videre, som alle har brug for at få gode minder. Mm-hmm. Og det er muligt at finde frem til de gode minder, hvis man ved, hvordan man gør. Vi har mange, der kan arbejde med vores dårlige minder. Dem kender jeg jo nok. Mm. Dem er der i tusindvis af. De sidder også fast. Men der gælder det jo så om at gå udenom og sige, hov, lad os også få nogle af de positive frem. Mm. Og jeg har også sådan nogle huskekasser, som jeg arbejder med. Og man kan også se nogle af dem i digitale versioner inde på jeres hjemmeside. Det er faktisk meget sjovt at gå ind og kigge fra forskellige perioder. Jeg synes jo, det er klart sjovest at kigge på den periode, som man selv har været barn i, eller haft sådan sin formative år i det der. Jeg synes, 90'erne er helt klart min. Jeg kan mærke, det er der, jeg har alle de største følelsesmæssige reaktioner på. Så den her bog, din nye bog, Tilbage til 90'erne, det er klart den, der fungerer bedst for mig. Men det var sjovt at se de andre huskekasser der også. Ja, der er jeg jo begyndt at lave, som du siger, digitale erindringskasser på hjemmesiden, vores hjemmeside, hvor man kan se de enkelte genstande. Men i forhold til det, at det berører en følelsesmæssigt, altså, så kunne jeg jo selv mærke, da jeg lavede bøgerne om 50'erne og 60'erne, der ramte mig lige i hjertekuglen. Var det nogle bestemte ting? Ja, altså for eksempel en gammel Fanta-flaske, de der riflede flasker, som jeg kan huske, jeg sad og hældte sodavand op fra i et stort glas med is i, og så jeg Flintstone lørdag eftermiddag. Skal vi lige tage en sidste ting? Jeg har lige en sidste lille lydbid, som måske var den, som jeg personligt reagerede allermest på. Ja, lad os høre. Det er faktisk den forkerte, jeg havde taget. Den her er fra det første Super Mario, eller det er faktisk det andet Super Mario-spil, så det er faktisk tilbage helt fra slutningen af 80'erne. Ja. Jeg havde også en lyd fra det, der var fra 90'erne, men altså, de lyder sådan tilnærmelsesvis ens. Det bliver lidt... vi kommer op i 16-bit-æraen i starten af 90'erne, ikke? Og det her det er tilbage fra 8-bits-maskinerne. Men det var jo... Altså, de her maskiner, det var jo mine største ønsker som barn overhovedet. Og da jeg endelig fik... Det her, det var det første computerspil, jeg fik, altså Super Mario 1, tror jeg, det hed i Danmark. Mm. Der er sådan lidt anden kronologi i Japan, hvor de kommer fra. Men det var simpelthen, det var a dream come true, altså. Og jeg har spillet det her spil, altså jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange instrumenter, jeg kunne have lært at spille, i stedet for at spille det her spil, altså. Men har du det på samme måde, Frederik? Fuldstændig. Altså, de her spillekonsoller, Nintendo og Sega, hovedsageligt, det var, jeg kan ikke engang huske, om den første PlayStation kom. I 90'erne? Jo, det gjorde det. Ja, ja. Den er også med i bogen her. Og det kan jeg også huske, da jeg fik den, det var helt vildt. Altså, det var helt vildt. Og jeg husker, den første Nintendo-maskine, den firkantede lysegrå med den røde skrift, hvor der stod Nintendo. Det var helt vildt. Og Luftens Helte og Mario Brothers, og hvad man ikke spillede på den. Men Ove Dahl, tusind tak, fordi du ville komme, og det er en fantastisk sjov bog at kigge i, især hvis man er på min og Frederiks alder, men sikkert på mange andre måder for mange andre mennesker. Godt, men bogen hedder Tilbage til 90'erne, alle de ting, du har glemt, at du kan huske. Vi skal lige høre en sang, og så skal vi have besøg af Lars Olsen, der har været med til at skrive en ny bog om, hvordan krisen har påvirket Danmark. Og, altså, jeg troede egentlig, det ligesom gik ud over alle, men måske gik det ikke helt så slemt ud over de rigeste. Den nye bog, den slutter sig i hvert fald til den franske økonom Thomas Pikettys analyse, der viser, at overklassen på mange måder er totalt ved at stikke af fra alle os andre. Altså, at den her Occupy-bevægelse i virkeligheden har haft ret, og nu begynder det ligesom at blive underbygget med tal. Og Occupy-bevægelsen, det vil sige, at der er 99% fattige og 1% rige. Ja, der er ved at være en ekstrem kløft mellem de her rigeste 1% og os andre 99%, ikke? Men vi bliver lige et øjeblik i 90'erne endnu med en sang, og det var svært for os at vælge, hvilken sang vi skulle spille. Vi havde Will Smith op at vende, Jamie Walters med Hold On, og jeg vil gerne høre nogen, der hedder Tony, Tony, Tone. Men det var den her sang, der vandt. Ja. Og vil du sige, hvorfor, Frederik? Jamen, det er fordi, det er faktisk, jeg elsker den her sang helt. Altså, det er nærmest en af mine yndlingssange, og det er et latterligt nummer på mange punkter, men det var det første nummer, altså nummer et på den første Absolute Music-plade. Og Absolute Music er jo virkelig noget, det jeg forbinder med 90'erne, de her opsamlings CD'er. Så det her det er altså det første nummer på den første plade. Jeg tror, vi er nok i 1991 eller sådan noget. I det. Så vi udråber den her med til den ultimative 90'er sang. Det får den lov at være. Den hedder Sweat, og det er med Inner Circle. I've been watching you a la la la la long a la la la la long long long long long come on a la la la la long. her, det var Sweat med Inner Circle. Måske den ultimative 90'er sang. Det har vi i hvert fald udråbt den til at være. Det skal man nok passe på med, for der er nok mange meninger ude i Danmark, især blandt vores aldersgruppe, hvad den ultimative 90'er sang er. Men det hårde argument, vi har for det, ja. Det er, at den er nummer et på den første Absolute Music-plade, som lige er præcis. Den her serie CD'er, der udkom i 90'erne, som var ekstremt populær. Nu skal det handle om klassekamp. Vi har fået Lars Olsen i studiet, som har skrevet en ny bog, der kommer på fredag, og den hedder Klassekamp fra oven. Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om den. Jo, tak. Inden vi skal høre om den, så bliver jeg lige nødt til at spørge dig, hvordan husker du 90'erne? Jamen, altså nu er jeg også en meget politisk engageret menneske, så jeg husker det egentlig som, altså det var Nyrup Rasmussens regeringstid, og dengang man faktisk gjorde noget fra regeringens side for at skabe beskæftigelse og få folk i arbejde og knække kurven, som det hed dengang. Og på den måde, altså står det tilbage som en sådan meget positiv ting, fordi man kan sige, i forhold til også klasser og ulighed og sådan noget, så noget af det mest ulige, der findes, det er jo arbejdsløshed, der rammer rigtig, rigtig skævt og gør rigtig mange mennesker utrygge. Og det vil sige, det er at få vendt den krise, der var i starten af 90'erne, og hvor Danmark jo så kom ud af 90'erne med en langt bedre økonomi og med flere folk i job. Det står tilbage for mig, som også var politisk journalist dengang, som sådan rigtig, altså en god ting, ikke? Husker du det også som den her forbrugsfest, der er mange, der taler om, at man bare kunne købe alt muligt? Altså købte du også en masse elektronik og computer og telefoner og sådan noget, og havde masser af penge? Nej, det havde jeg ikke, men det er også, der er også nogle personlige vinkler i det, ikke? Fordi jeg i en del af 90'erne, der var jeg blevet skilt og boet alene og sådan noget, og så har man, altså det betyder faktisk meget for ens økonomi, også selvom jeg var journalist, og jeg tjente egentlig godt og sådan, men det med, at du så lige pludselig kun er en om at betale husleje og hvad der ellers er faste udgifter, det betyder meget. Så jeg synes, jeg har det ikke som sådan en meget stor forbrugsfest dengang, det har jeg ikke. Men jeg ved godt, at det var sådan, ikke? Fordi, og det var det jo virkelig ikke i starten af 90'erne, det kom i løbet af 90'erne, fordi økonomien vendte, og det var virkelig jo en sådan positiv politisk historie, fordi man havde en regering, der faktisk prøvede at gøre noget for at få folk i arbejde. Bogen, du har været med til at skrive, jeg er jo en del forfattere på den, men den hedder Klassekamp for oven, og det er en slags fortællelse til den bog, du også har været med til at skrive, der hedder Det danske klassesamfund. I argumenterer med ret omfattende statistik for, at krisen har givet omfattende utryghed i Danmark, og at overklassen ligesom er på vej endnu længere væk fra resten af samfundet. Men det jeg først gerne vil, jeg synes, vi skal snakke lidt om den her overklasse. Den er meget spændt på, hvad den helt præcis består af i Danmark, fordi det er ikke en, jeg føler, jeg er i kontakt med, men måske er jeg på en eller anden måde. Jeg ved det ikke. Jeg glæder mig til at høre, hvad den består af, men først så vil jeg gerne høre lidt om det her klassebegreb, som det virker som om, det er ret vigtigt for jer at bruge. Den anden bog hedder Det danske klassesamfund, og den nye bog hedder Klassekamp fra oven, men er det ikke et ret forældet begreb? Altså nu vil jeg allerførst sige, at bogen er jo blevet til, vi er fem forfattere, og udover mig, sagde hunden, så er det to fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er også Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet rigtig mange analyserne, været nede i Danmarks Statistiks registre og rode og fingrere og fundet ud af alt muligt om, hvordan de her forskellige sociale klasser, hvad tjener de, og hvor bor de, og hvem gifter de sig med, og hvordan så det ud for 20 år siden, osv. osv. Og så er Niels Plov og Jørgen Gård Andersen to fremtrædende samfundsforskere også med i projektet. Men for at svare på det, du spurgte om med klasser, altså, jamen, det har vi jo også gjort for at sætte et strøm til systemet. Altså, det er jo lidt for at provokere, at vi valgte det. Fordi man kan sige, vi hvis man går tilbage til 60'erne, 70'erne og 80'erne, der havde man en model i Danmark, der hed de fem socialgrupper. Mm. Og det minder lidt om det. Altså, det var den gamle socialforsker Erik Jørgen Hansen, der udviklede det i 60'erne, og den brugte man faktisk i sådan en samfundsforskning. Vi har så valgt at kalde det klasser. Og det er fordi, vi også gerne vil gøre op med det billede af, at danskerne bare er en stor middelklasse, og enten man er rengøringsassistent, eller professor, eller direktør, så tilhører man middelklassen. Og det gør man bare ikke. Og det er jo det, vi kan se på alle de tal, vi har, at der er ikke alene stor forskel på, hvor meget vi tjener. Der er også enormt stor forskel på, hvilke muligheder har vores børn. Altså det er klasserne i bunden af systemets børn, der ikke får nogen uddannelse. Det er klasserne, det er arbejderklassen, der har den største risiko for at blive arbejdsløs. Det er dem, der har det hårdeste arbejdsmiljø. Det er overklassen og den højere middelklasse, der har mest indflydelse på deres arbejde. Det er dem, der bor i alle de attraktive boligkvarterer osv. Altså, så der er simpelthen nogle sociale forskelle i vores samfund, som vi bare holdt op med at snakke om. Og det er det, vi prøver at få tilbage på dagsordenen. Og så bruger vi lidt med vilje et lidt provokerende begreb for simpelthen at, ja, som sagt, at sætte strøm til systemet. Men ordet arbejderklasse, for eksempel. Altså, det tænker jeg, giver det ikke mest mening i gammel marxistisk teori, hvor det står over for altså kapitalisterne, der ejer produktionsmidlerne, og så arbejderklassen, det er ligesom sådan en gruppe, man prøver at samle til oprør. Nej, altså jeg vil mere sige, at arbejderklassen var jo en del af det ganske almindelige danske talesprog i 60'erne og 70'erne og 80'erne, hvor, da jeg var ung. Altså, der brugte man det, jeg tilhører arbejderklassen, kunne folk godt finde på at sige. Altså, det var ikke marxistisk teori, det var mere sådan almindelig talesprog. Men det er jo rigtigt nok, at det er glædet lidt ud af både talesproget og af begrebsapparatet i sådan forskningen. Men vi gør det med vilje, fordi vi gerne vil sige, jamen, også når man kigger på arbejdslivet, altså der er klart, der er dem, vi kalder underklassen, altså den gruppe, der er lang tid uden for arbejdsmarkedet. Hvis du så ser på arbejdslivet, så er der stor forskel på, om man er arbejderklasse, eller man er middelklasse, eller man er højere middelklasse. Altså vi er ligesom begyndt bare at tale om alle mennesker som lønmodtagere. Men hvis man ser på, jamen hvem er det, der har indflydelse på sit arbejde? Hvem er det? Jamen det er i høj grad den højere middelklasse, der selv bestemmer, hvad de skal lave, og hvornår de skal lave det, og selv tilrettelægger det, har et ansvar i jobbet, mens rigtig mange i arbejderklassen, de siger i de der store arbejdsmiljøundersøgelser, man har, at de meget sjældent har indflydelse, at det er nogle andre, der bestemmer, at nu skal lave det, nu skal lave det, nu skal lave det, ikke? Altså man kan også helt banalt sige, hvem kan gå til tandlægen, uden at spørge chefen, altså, og der er der simpelthen nogle forskelle i arbejdslivet, som, hvem er det, der har ensformigt gentaget arbejde? Hvem er det, der har tunge løft? Og så videre, så videre. Altså, der er bare nogle forskel i, hvad er det for et job, vi har. Jamen, er det i højere grad det, end det er indtægten i virkeligheden? Ja, det er det. Altså, forskellen på, om man er arbejderklasse eller middelklasse hos os, det er ikke indtægten, der gør det. Det er uddannelse og jobbet. Altså, vores arbejderklasse, det er folk, der er ufaglærte eller har en faglig uddannelse, og som ikke er ledere på deres arbejde. Altså, det er folk, der har de almindelige job. Det hører så med, at det kun er en fjerdedel af arbejderklassen, der er industriarbejdere. Så er der en fjerdedel. Det er, de arbejder i den offentlige sektor. Det kan være socioassistenter, eller pædagogmedhjælper, eller pedeller. Så er der nogen, der arbejder med transport og handel. Det er lastbilchauffører, receptionister osv. Så det er en meget, meget bred gruppe, der tilhører det, vi kalder arbejderklassen. Men de har det til fælles, at vi, i alle de statistikker, vi har, der kan vi se, at de har som sagt har større risiko for at blive arbejdsløse. De har mindre indflydelse på arbejdet. Og der er også stor forskel på, hvilke uddannelser deres børn tager. Altså der er stadigvæk et skel, at det er den højere middelklasse, det er akademikernes børn, der har langt den største chance for selv at blive akademikere og få adgangsbilletten til de job, der giver højeste indtægter og mest indflydelse. Så der er nogle skævheder i levevilkår, og som både handler om arbejde og om uddannelsesmuligheder, og det er jo også meget forskelligt, hvor vi bor og sådan noget, ud fra hvilken klasse vi tilhører. Så det betyder stadigvæk rigtig meget, og man siger, det jeg sidder og siger her, det er ikke postulater. Altså, vi tæppebomber læseren med statistikker, men som dokumenterer det, og så har vi jo også nogle interviews med nogle levende mennesker, der fortæller om deres liv, sådan så det også bliver spændende at læse, hvis jeg skal sidde og lave lidt reklame for bogen. Altså. Absolut. Jeg har fået lov til at læse noget. Det var altså meget, meget spændende læsning, synes jeg. Og man føler sig ikke tæppebumpet på den dårlige måde med statistikker. I har udvalgt nogle vigtige tal, som er meget nemmere at forholde sig til. Og så kan man mærke, at der er masser af statistik bag det. Ikke? Men altså, hvis jeg tænker tilbage til for 10 år siden, så mens jeg gik på universitetet, så prøvede jeg sådan lidt at blive en del af den radikale venstrefløj i København. Nogen, der hed Globale Rødder, var jeg blandt andet lidt med ind over på et tidspunkt. Det var dem, der kastede maling på Anders Fogh, hvis I kan huske det. Jo, det kan jeg godt huske. Okay. Og noget af det, som var et projekt for dem, det var blandt andet, kan jeg huske, vi talte meget om det her med at prøve at finde på nogle nye slags klassebegreber. Vi talte blandt andet om det, som vi prøvede at kalde for prekariatet, hvor man ligesom prøvede at sige, jamen, en klasse, man kan samle til politisk aktion, det er dem med usikre arbejdsforhold. Hvor man kan sige, at det gik lidt på tværs egentlig af uddannelse og nogle af de ting, som I kigger på, og som jeg forbinder med de gamle klassebegreber. Og man kunne også tage Occupy-bevægelsen, for eksempel nu, som taler om det her med de 99% og 1%, ikke? Som jeg tænker er nogle måder at tænke klasse på, som på en måde er mere politisk motiverende, end den måde, I tænker klasse på i den nye bog. Fordi jeg tænker, de er sådan lidt stivere i det, de klasser, I har med at gøre. Man er mere låst i sin egen klasse, og de motiverer ikke så meget til politisk kamp. Men det ved jeg ikke, om du... Det er du formentlig ikke enig i, men kan du prøve at sige nej, lidt? Altså, fordi jeg synes, hvis du tager Occupy-bevægelsen med de 99%, mm-hmm. det er jo en diskussion om, at man siger, at den ene procent i toppen af indkomstpyramiden i USA, de har en ekstrem høj andel af indtægterne, og det vil man gøre noget ved. Og man siger, det er jo sådan meget, det er jo meget bestemt af, at man har en... Det er den diskussion, man vil rejse, den økonomiske fordelingsdiskussion. Altså det, vi har gang i, er jo en meget bredere diskussion, hvor vi... Det er ikke så snæver, det er ikke bestemt et enkelt emne, ligesom Occupy-bevægelsen er. Og det vil sige, jeg mener, Occupy-bevægelsen har valgt deres 99 kontra 1, ud fra den der fordelingsting. Men hvis man skal lave nogle klasser, der er meningsfyldte, og som duer i en meget bred sammenhæng, hvor man kan snakke om mange forskellige emner, så mener jeg egentlig, at vores begreber er meget gode. Så kan du altid diskutere, om vi skulle kalde det socialgruppe 1, 2, 3, 4, 5, ligesom man gjorde i Socialforskningsinstituttets analyser for nogle årtier siden. Men det synes vi bare, altså det er sådan lidt kønsløst bare at kalde det. Og så mener vi egentlig også, at der var en selvstændig pointe i at provokere lidt ved at kalde klasser. Altså, men man skal ikke tolke det som sådan gammel marxistisk, fordi det er jo, man kan sige, i sådan marxistisk teoretisk forstand, der var klasserne jo bestemt af deres forhold til produktionsmidlerne. Og der er vores klasser jo bestemt. Selvfølgelig betyder det noget, om man er topleder eller selvstændig og har magten i arbejdslivet. Men ens uddannelse for eksempel spiller også en rolle. Så på den måde er vores klassebegreb meget bredere end sådan den gammeldags marxisme. Og på den måde minder det virkelig mere om de socialgrupper, som den gamle socialforsker Erik Jørgen Hansen han udviklede der i 60'erne. Så er Klassekamp fra oven, er det en socialdemokratisk bog? Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg er ikke selv medlem af nogen noget politisk parti. Jeg tror, at et par af de andre forfattere er socialdemokrater. Og jeg vil også sige, at den er måske socialdemokratisk i den forstand, at det er en samfundskritik, der kommer fra den moderate venstrefløj. Altså, vores idé er ikke, at man kan lave et eller andet klasseløst, utopisk... kommunistisk samfund. Det er slet ikke det, der vi er ude i. Og vi er egentlig meget tilhængere. Vi har nu en undertitel, der hedder, den hedder Klassekamp fra oven, og så hedder den danske samfundsmodel under pres. Og det er fordi, vi virkelig synes, at det danske samfund har nogle kvaliteter, der er værd at bevare. Altså på den måde bekender vi os til det samfund, som Socialdemokratiet og midtsøgende borgerlige kræfter har bygget op over generationer. Altså vi synes, det er godt, at vi har et samfund, hvor indkomstforskellen ikke er så store, som de er i mange andre lande, og hvor de sociale afstande mellem toppen og bunden ikke er så store, som i andre lande, og trygheden i hvert fald tidligere var større, og at børn ikke er så bundet af, hvad deres forældre har en stor bogreol eller en stor penge på. Men altså, der har vi haft nogle kvaliteter i det danske samfund, som vi vedkender os. Og onde tunger kan jo nærmest sige, at vi er samfundsbevarende, fordi vi prøver at forsvare nogle ting, der er godt for det brede lag i samfundet. Og vi er bekymrede for, at vi har en blanding af, vi kan se, at indkomstforskellene bliver større og større. Utrygheden vokser i arbejderklassen og i dem uden for arbejdsmarkedet. Og vi får en tungere social arv på den måde, at børn, hvis du vokser op i grupperne uden for arbejdsmarkedet, så er der en større risiko for, at du selv havner i samme situation, når du bliver voksen. Så der sker nogle... Og også den sidste ting, jeg lige vil nævne, det er, der er også en tendens til, at vi bor mere socialt opdelt. Vi har ikke bare fået ghettoer for de fattige, vi har faktisk også fået en slags ghettoer for de rige. Når vi taler om, Kasper, det er, hvad for en samfundsklasse tilhører man egentlig, hvis man er akademiker, man har en kandidatuddannelse, men man har været arbejdsløs i, lad os sige, halvandet år. Det er som om, der er lidt opstået en ny sådan, akademisk proletarklasse. Netop som vi taler om i forhold til, da vi kom ud af universitetet, der havde vi begge to svært ved at få jobs og sådan nogle ting. Er der en eller anden ny klasse der, som kan være svært at sætte ind i et hierarkisk system? Nej, men det er klart, at når du altså, man har jo et dilemma, når man skal lave sådan en analyse her. Det kan jo lige så godt sige ærligt og fortælle, hvordan vi, nogle af de diskussioner, vi havde. Det er klart, at hvis vi nu havde haft 15 forskellige klasser, ikke 5, så havde vi haft meget mere finmaske og kunne ramme alle mulige undergrupper. Men så havde det også været fuldstændig krop umuligt at formidle i den offentlige debat. Og derfor så har vi valgt at sige, vi vil lave 4 til 6 klasser. Altså selvfølgelig, for det er en diskussion. Altså man kan jo inddele sig noget på mange måder. Og vi valgte at sige, at vi vil have 4-6 klasser, fordi det er noget, man nogenlunde kan forklare offentligheden, hvordan det er. Og så begyndte vi at diskutere, hvad er de mest relevante skel, og så endte vi på at have de der 5 klasser. Hvis du får taget dit eksempel, altså hvis du er arbejdsløs, langtidsledig akademiker, så kommer du i underklassen uden for arbejdsmarkedet, ligesom du gør, hvis du er langtidsledig smedesvend eller rengøringsassistent. Der er det din position, at det, at du røg ud langvejt uden for arbejdsmarkedet, der er det afgørende. Okay. Vi skal lige zoome lidt ind på overklassen om lidt, og hvad den består af i Danmark. Men jeg tænkte egentlig, om I kunne være frisk på, at vi lige hørte en vittighed. Ja, lad os lige bløde op med en lille vittighed. Det er jo spændende, men meget seriøst. Så vi tager lige en vittighedspause. Det er ikke mig, der skal fortælle den. Det er vores kollega Dudu, der læser dem op, og den kommer fra verdens største vittighedsbog, der kom i sidste uge. Så lad os lige tage en vittighed. Aarhusianeren er i Dubai for første gang. Han står længe ved skyskraberen Burj Al Arab Napa og glor på elevatoren. Sådan en har han godt nok aldrig set før. En ældre kvinde maser sig forbi ham, går hurtigt ind i elevatoren og forsvinder op. Kort efter kommer elevatoren ned, og en ung, moderne kvinde træder ud og spacerer hen ad gangen. Det var satans, tænker aarhusianeren. Den maskine skal min maren derhjemme ind i snarest. Det er en meget gammeldags vittighed med aarhusianere. Lettere og plat. Ja. Lettere og plat, ja. Jeg tror ikke, vi har ikke hørt nogen af dem, der ikke var plat endnu. Nej, de er meget latte. Vi har ikke fundet en sofistikeret vittighed endnu. Men så skal man nok også ud i nogle lange nogen, tænker jeg, ikke? Hvor der skal forklares mere og sættes mere op. Jeg har også hørt nogle lange nogen, de var også platte. Ja. Men de er meget sjove alligevel. Jeg vil faktisk gerne have, at vittigheder, de er korte og platte. Okay, ja. Det er også det. Det er ligesom det, de skal kunne. Ligesom, nej. Men det er jo meget skægt, det der med Aarhus-historierne, fordi hvis man går tilbage til, nu er jeg jo lige sidst i 50'erne, og i 50'erne og 60'erne, der var det målborgerne, vi lavede vildigheder med. Men og nu så blev det aarhusianerne der, og det er efterhånden også mange år siden, det var det med aarhusianerne. Men det er jo skægt, at københavnerne de helst vil lave vildigheder om dem i Jylland. Ikke? Altså, det siger også noget om, det siger noget om nogle andre skæld måske i vores samfund. Ikke? Men laver man ikke bare vildigheder om københavnere og andre steder? Jo, det gør jyderne, men jeg tror ikke, de er lige så udbredte, som de her historier er. Og de bliver i hvert fald ikke læst op i landsdækkende radiokanaler. Nej. Du lytter til 24/7 Weekend med Kasper og Frederik, og vi har besøg i dag af Lars Olsen, der er dansk forfatter. Og må man have lov at kalde dig lighedsentusiast? Jeg vil hellere sige, at jeg er ulighedsmodstander. Hvad er forskellen? Nej, også fordi, vi snakkede om før, altså, jeg tror ikke på sådan absolut lighed. Altså, det er ikke, jeg tror ikke på det klasseløse samfund, og jeg tror heller ikke på, at vi kommer til et samfund, hvor der ikke er nogen forskel. Det er slet ikke det, der er mit ærne. Altså, mit ærne er at jeg kan se, at der er nogle af de uligheder, der er ved at blive for store, og der er nogle af dem, der er uretfærdige. Det er sådan set det, der er min drivkraft, mere end det er sådan en eller anden absolut lighed. Og det er også noget af det, din nye bog handler om. Den, du har været med til at skrive sammen med en masse andre, den hedder Klassekamp fra oven. Og det her med kampen fra oven, det handler jo blandt andet om overklassen. Og jeg tænkte på, om du kunne prøve at uddybe lidt det her med, hvordan foregår klassekampen oppefra, og hvem er den her overklasse? Ja, altså, hvis jeg skal svare på først det der med overklassen. Overklassen udgør 1,5% af befolkningen. Hvis man tager ægtefællerne med, så bliver det måske knap 3%. Det er dem, der leder for det arbejde, kan man sige. Selvstændige topledere og højtuddannede specialister, der tjener rigtig godt. Altså det er der, vi finder direktørerne for nogle af de større virksomheder, men også nogle af kommunikationscheferne og dem, der sidder i toppen af kransekagen i de store virksomheder. Mm. Det er der, vi har toppen i den offentlige sektor. Departementschefer, socialchefer, kommunaldirektører. Og det er der, vi har avisredaktører, altså toppen af kultur- og medieverden, teaterdirektører, højtlønnede politiske kommentatorer osv. Altså det er dem, der enten leder fordeler arbejdet, eller også besætter nogle af kommandoposterne i den offentlige sektor i meningsdannelsen. Så det er ligesom, lad os sige, det styrende og definerende lag i samfundet. Er du en del af overklassen? Nej, det er jeg ikke. Altså i vores hvad hedder det, måde at dele ind på, så vil jeg høre til i den højere middelklasse. Jeg har en akademisk uddannelse. Og det vil sige, der er også mange af dem, der er i den højere middelklasse. Der er mange af de lidt tunge journalister. Der er professorerne, mange professorer på universiteterne. Så der er en, hvad skal man sige, en del af dem, der også har stor indflydelse på meningsdannelsen, de er ikke i overklassen, de er også i den højere middelklasse. Den højere middelklasse er også en ressourcestærk gruppe. Så ville du have lavet systemet om, hvis du var endt i overklassen? Det er nok det, man kan kalde et hypotetisk spørgsmål. Men det vil jeg da egentlig håbe, jeg ville. Altså, hvis jeg var blevet avisredaktør med en anden kæmpe gage, så ville jeg da håbe, at jeg havde haft de samme idealer, som jeg selv har. Altså, på den måde mener jeg godt, man kan... Jeg mener egentlig mere, om I ville have lavet bogen om, hvis I havde opdelt samfundet i klasser, og du så var blevet en del af overklassen i jeres system, om du så ville have skrevet bogen om. Det tror jeg egentlig ikke. Altså, der er jo et par direktører i forfatterkredsen, så jeg tror sådan set, at hvis du går ind og kigger, hvor forfatterne er henne, så tilhører vi typisk enten overklassen eller den højere middelklasse. Men det her med klassekampen for oven, hvad betyder det, og hvad står det i modsætning til? Er det fordi, man er vant til at tænke, at klassekamp det er noget, der foregår nedefra? Så har I vendt det på hovedet? Ja, det, vi har vendt det på hovedet, og det er jo fordi, det er sådan en polemik imod den samfundsudvikling, der har været i Danmark i de senere år. Altså, hvor man kan sige, vi har fået et mere skævt samfund, og man kan sige, hvis man skal sige det sådan meget enkelt i nogle økonomiske termer, jamen så har overklassen forstået som direktørerne og lederne på virksomhederne, de har fået uforholdsmæssigt mange flere penge i forhold til dem, der ikke er på direktionsgangen. Altså der har været, mens man har fyringsrunder og reglens tilbagegang blandt mange af de ansatte i private virksomheder, så har der jo faktisk været lønfest på direktionsgangen. Det er det, vi kan se ud af vores tal. Men det er sådan i den snævre forstand. I den bredere forstand, så kan man også sige, at der har været en klassekamp for oven på den måde, at de bedre stillede grupper, altså herunder også den højere middelklasse, altså akademikerne og de velstillede meningsdannere, de har ligesom sat deres egen måde at leve på igennem. Jamen, hvis jeg skal tage et par eksempler, jamen man har skåret i efterlønnen, det var der ikke råd til, og nu skal vi alle sammen på sigt arbejde til vi er 70. Det tror jeg, at der er rigtig mange af akademikerne selv har lyst til. De realiserer sig selv gennem jobbet. Men hvis du er tømrersvend og har kommet på arbejdsmarkedet, da du var færdig i lære som 21-årig og har tømret løs, så er det de færrestes rygge og læmer, der kan holde til det. Altså rigtig mange af dem, der har de manuelle job, de kan simpelthen ikke arbejde til de 70. Men det, der bliver det ligesom den højere middelklasses livsform, der bliver det normgivende. Og man kan så sige, tage et andet eksempel. Altså, vi bruger rigtig mange penge på uddannelse, men det vi også kan se i vores bog, det er, at en uforholdsmæssig stor del af uddannelsesinvesteringerne, de går til gymnasiale og akademiske uddannelser. Altså igen er det, hvad skal man sige, den livsform, man har, hvis man tilhører den sådan velstillede højere middelklasse eller overklasse med lange uddannelser, jamen så er det naturligt, selvfølgelig er der ikke råd til efterlønnen. Vi kan jo godt lide arbejde, så vi kan da godt arbejde til, vi er 70. Men selvfølgelig skal der være råd til, at rigtig mange af vores børn, de kan gå i gymnasiet, og de kan fortsætte på universitetet, og de kan få verdens bedste uddannelsesstøtte endda ved siden af. Altså det er klassekamp for oven også. Det er en bestemt livsform, der sætter sig igennem og bliver det retningsgivende for samfundet. Jeres analyse ligger så også i en vis grad i forlængelse af Thomas Pikettys, den franske økonoms analyse. Er det ikke rigtigt? Ja, både ja og nej, man kan sige... Altså... Så man skal lige sige, hvad er hans hovedidé, det er vel det her med, at Occupy-bevægelsen på en måde havde ret i deres intuition med det her med, at den ene procent der, som har alting, eller har størstedelen af værdierne i samfundet, er på vej til at stikke af fra de 99%, ikke? Jo. Og at finanskrisen bare har gjort den tendens værre, i stedet for ligesom at udjævne det, ikke? Jo, og på det punkt, har Piketty ret. Altså, der er nogle områder i Pikettys analyse, der ikke helt passer på Danmark, fordi vi er et andet samfund end USA. Og for eksempel, hvis man kigger på formuefordelingen i Danmark, så er det selvfølgelig rigtigt, de personlige formuer, de bliver mere og mere skævt fordelt. Men det hører jo med, at vi har også nogle pensionskasser, som lønmodtagerne selv sådan set ejer, som ejer en stor del af erhvervslivet. Så der på nogle punkter passer det ikke. Det, hvor jeg synes, Piketty, han virkelig har ret og rammer hovedet på sømmet, og hvor vi ligger op af det, det er jo, at nogle af de store forandringer i vores samfund, de sker i toppen. Altså, vi taler rigtig meget om dem, i bunden af samfundet, og dogne Robert, og fattig Karina, og det er der rigtig meget debat om, og jeg synes, det kan være fint nok, det er ikke det, for der er også nogle problemer i den del af samfundet, men vi glemmer, at de rigtig store forandringer, de sker i høj grad i toppen. Altså, det er overklassen, viser vores analyser, der har fået uforholdsmæssigt stor indkomst- og formuefremgang under krisen, og der er bredere set, er der en tendens til, at overklassen og den højere middelklasse også bor mere og mere isoleret i nogle velhaverområder, ikke bare nord for København, men også i selve København og i nogle forsteder, der tidligere var sådan almindelige middelklasseområder. De forandrer sig, og deres børn går ikke længere i skole med børn fra arbejderklassen. De går kun i skole med hinanden. Altså, man møder ikke det brede lag i samfundet længere. Og på den måde er der nogle forandringer, som ikke gør, at vi er ikke der, hvor USA er, men vores samfund er ved at forandre sig på en måde, som vi egentlig efterlyser en debat om. Det er derfor, vi også kalder det den danske samfundsmodel under pres. Og den her forandring, den kan man læse meget mere om i bogen, der hedder Klassekamp fra oven, og den udkommer her på fredag. Men inden vi slipper dig helt, Lars, der er også en hjemmeside om det. Ja, og den hedder www.klassesamfund.dk, og der er faktisk sådan en lille test, hvor man kan gå ind og udfylde et lille skema, og så får man at vide, hvilken klasse man tilhører. Så hvis man synes, noget af det har været lidt abstrakt, så kan man jo prøve med sig selv eller med en af sine venner og se, hvilken klasse man havner i på egen krop. Og tusind tak, fordi du ville komme på besøg, Lars Olsen. I næste time, der skal det handle om tegneserier og om en ny Batman-serie. Ja, en Batman-serie uden Batman. En Batman-serie uden Batman. Der hedder Gotham. Ja. Så. Er du fan af Batman, Lars Olsen? Nej, det er jeg sgu ikke. Altså, det er ikke, fordi jeg kan godt lide at læse romaner. Han er noget overklasse. Og tegneserier kan jeg også godt lide, men ikke Batman. Og det har aldrig sagt mig noget. Han er den her... Hvorfor ikke Batman? Jamen, det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg tror, da jeg var knægt, der læste mest Anders And og sådan noget. Ja, okay. Men meget mere om det på den anden side af nyhederne. Min ældste, værste skræk i livet har altid været at blive hjemløs. Hvis der er noget, Knud Romer frygter, så er det at ende på gaden. Det lykkedes mig faktisk, da jeg blev 40. Jeg blev smidt ud af min lejlighed. Og jeg blev også arbejdsløs. Og så stod jeg på gaden. Og den rædsel, den var ligesom gået i opfyldelse. Hans største frygt er at blive hjemløs. Jeg har altid også tænkt, at det kan godt være, at vi kan have venner og sådan noget, men så mange venner har man heller ikke. Og mine forældre var døde. Familie har jeg ikke nogen af. Og jeg drak, og jeg tog stoffer, og jeg festede. Romeriet om hjemløshed. Arbejdsmarkedet var lukket for mig, og man kan godt have venner, som kan række en hånd, men vi kan ikke redde hinanden. Jeg er faktisk sådan en, der så ville give op og være klinisk depressiv, og så finde mig en stor flaske vodka, og så gemme mig et eller andet sted i Sydhavn. Og så ville jeg dø. Romeriet lørdag kl. 16, her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.